bolingo soki elekie epesa kanga liboma zuwa soki elekie epesa kanga maladio ngana kokufa o libala bomba ndaye libala bomba ndaye kila nini na ndi mama mama kila nini na ndi mao bomba nda ngai na linda kayo na mote mamoko Kaina linda kayo sheri na mote mamoko Zuwa soki elekie epesa kangai liboma Zuwa soki elekie epesa kangai maladio ngara kokufa ko Kaina lala wapie kaina leka wapie bolingo soki elekie epesa kangai liboma Zuwa soki elekie epesa kangai maladio ngara kokufa ko Libala bomba ndaye, libala bomba ndaye, nina nini nani mama mama, nina nini nani mao bomba nda. Ngaina linga kayo na mote mamoko, ngaina linga kayo sheri na mote mamoko. Zuwa soki elekie, epesa kangai batrouble, zuwa soki elekie, epesa kangai kizungu zungo, ngana kukufa. Ngaina lala wapie, ngaina leka wapie, bolingo soki elekie, epesa kangai liboma, zuwa soki elekie, epesa kangai maladio, ngana kukufa. Libala bomba ndaye, libala bomba ndaye, nina nini nani mama mama, nina nini nani mao bomba nda. Si on passe un petit soleil Oyo mana boyaka